aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w tym regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Okręty spalone, idziemy wyłącznie do przodu, mówi premier, jego rząd już po rekonstrukcji. Szczepmy się przeciwko HPV, apelują lekarze. Barcelona zamyka 2 terminale promowe, to odpowiedź na problem masowej turystyki. Premier Donald Tusk przedstawił rząd po rekonstrukcji. Skład gabinetu został odchudzony z 26 do 21 ministrów. Szef rządu podkreślił, że zmiany to symboliczne zakończenie traumy po przegranych wyborach prezydenckich. Żadna porażka, także ta w wyborach prezydenckich, nie usprawiedliwia tego nastroju albo zwątpienia, opuszczania rąk, takich kapitulacyjnych myśli. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Czas tej traumy powyborczej definitywnie dzisiaj się kończy. Szef rządu powiedział, że filarami, zgodnie z którymi przeprowadził zmiany, były porządek, bezpieczeństwo i przyszłość. Nowym ministrem sprawiedliwości został Waldemar Żurek, z kolei Tomasz Siemoniak będzie ministrem odpowiedzialnym za służby specjalne. Nowym ministrem spraw wewnętrznych i administracji będzie ponownie Marcin Kierwiński. Szef MSZ-u Radosław Sikorski będzie dodatkowo też wicepremierem. Jolanta Sobierańska-Grenda zostanie nową ministrą zdrowia. Premier mówił, że dziś potrzeba resortu, który cały skupiony będzie na pracy merytorycznej. W najbliższych dniach ten resort przejdzie w ręce wyłącznie fachowców od zarządzania całym systemem ochrony zdrowia. I że jedynym celem będzie nie poprawa sytuacji lekarzy, tylko poprawa sytuacji pacjentów. Połączonym resortem finansów i gospodarki pokieruje Andrzej Domański. Nowym Ministerstwem Energii pokieruje Miłosz Motyka. Nowym ministrem aktywów państwowych zostanie Wojciech Balczun. Zmiany komentuje politolog profesor Szymon Osowski. Premier podkreśla tym samym, że o zwycięstwie wyborczym nie decyduje już raczej ideologia mimo wszystko, ale bardzo konkretne działania i że jednak wyborcy zagłosowali w wyborach prezydenckich bardziej pewno portfelem niż światopoglądem. Zaprzysiężenie nowych ministrów jest planowane na czwartek, a pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie na piątek. Dolny Śląsk walczy z wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV. Przeznaczyliśmy 3 miliony złotych na szczepienie dla grupy wiekowej między 15 a 25 rokiem życia, mówi wicemarszałek województwa Jarosław Rabczenko. Zdecydowana większość to będą nakłady na szczepienia, ale również profilaktyka, jak i szkolenie kadry medycznej. Robimy wszystko, aby ta profilaktyka trafiała do tej młodej grupy osób. 3 dawki szczepionki dadzą odporność na całe życie, zachęca lekarz pediatra Łukasz Dorajski, ambasador kampanii. I pamiętajmy o tym, że HPV to nie tylko rak szyjki macicy, to nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. To nowotwory narządów płciowych, jamy ustnej. W związku z tym jest to bardzo istotne dla obu grup. Także zachęcamy zarówno panów, jak i panie do szczepienia, do tej profilaktyki. Dla dzieci szczepienia są darmowe, dla dorosłych refundowane w połowie. Barcelona zamyka 2 terminale promowe. To odpowiedź na problem masowej turystyki. Dostępnych pozostanie 5 spośród 7 terminali. Dziś dzienny limit pasażerów promu w Barcelonie to 37 tysięcy. Po zamknięciu 2 terminali ma zmniejszyć się do 31 tysięcy w ciągu 5 lat. W zeszłym roku port w Barcelonie, największy port wycieczkowy w Europie, obsłużył aż 1 600 000 pasażerów statków turystycznych. W planach jest połączenie 3 terminali w jeden. Zamknięcie i modernizacja terminali to element planu ekologicznego. Port w Barcelonie wyposażony zostanie w przyłącza do zasilania statków z lądu. Dzięki temu statki będą mogły wyłączać silniki, co ograniczy emisję spalin zgodnie z celami Unii Europejskiej na rok 2030. Cały projekt będzie kosztować 185 milionów euro. To pierwszy przypadek w historii Barcelony, gdy wprowadzono limit ruchu promowego. Mieszkańcy od dawna skarżą się na zbyt duży napływ turystów oraz wysokie koszty życia. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Polski astronauta po spędzeniu ponad 2 tygodni w kosmosie jutro wraca do kraju. Nieoficjalne powitanie planują fani jego kosmicznej podróży, a zachęca do tego autor bloga Z głową w gwiazdach Karol Wójcicki. Miłośnicy astronomii zabierają ze sobą transparenty, baloniki, przebrania kosmiczne, jakieś laurki po to, żeby wyrazić swoją wielką solidarność i wdzięczność polskiemu astronaucie, który przez ostatnie tygodnie dostarczał niesamowitych emocji, pozwalał nam być dumnymi z tego, że Polak po 47 latach przerwy ponownie znalazł się w kosmosie. Sławosz Uznański-Wiśniewski ma wylądować w Warszawie jutro przed 11. Klimat. Połowa prądu w sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do godziny 14 obowiązują zielone godziny, kiedy zalecane jest wykorzystanie nadwyżki prądu z OZE. W zlewni Warty oraz na Warmii i Mazurach utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze. Ciepło od 20 stopni na północy, 24 w centrum do 28 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Pan Grzegorz pisze, zapewne będzie sporo zamówień dziś o piosenki, prosząc Ozziego Osborna. W związku z tym ja proponuję piosenkę w duecie Ozziego Osborna i Dity Ford, Close My Eyes Forever. Żegnaj Ozzy, pisze pan Grzegorz. Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's on my mind, or is it fantasy? Heaven, is it the palm of my hand that it's waiting here for you? What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, changed. If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold. Dagger, you stick me in heart. It takes the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and grave? If I close my eyes forever, will it all remain a change? Thank you. Close My Eyes Forever i Lita Ford, a wraz z nią Ozzy Osbourne. Więcej muzyki Ozzy'ego Osbourne'a Piotr Majc przygotował dla Państwa dziś po godzinie 15 w Trójce, także proszę być z nami. Zresztą przez całą dobę swoją drogą. 227 Trójek albo UKF @polskiradio.pl, telefon muzycznej poczty UKF i adres mailowy do godziny 13, chociaż adres mailowy czynny całą dobę. Dzień dobry. Moje imię Piotr z Nowogrodu Brzozońskiego. Co moje? Chciałbym zamówić utwór z lat 80., 4., 5. Zespół Korba. Nazywa się Statek Płynie. Dla wszystkich słuchających Trójki. Yeah. A statek płynie i zespół Korba? No proszę, pamiętają państwo inne utwory Korby, a nie tylko Biały Rower. 227-3QKF@polskieradio.pl. Pan Piotr pisze: dzień dobry, wracamy z wakacji, słuchamy Trójki i najlepsze, co nam się teraz może wydarzyć, to utwór PJ Harvey, This is Love, dla mojego partnera Adama. Pięknego dnia, Piotr. PJ Harvey w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Otworzyłem okno w trójkowym studiu. Upału nie ma, ale jest bardzo przyjemna letnia pogoda. Za to upał będzie w muzyce za chwilę. Dzień dobry. To może tak. Jeśli po polsku to Kazik, jeśli lato to upał, czyli upał Kazika, poproszę. Słońce przez okno budzi mnie. Kocham cię. Twoje ręce obejmują. Gorący dzień rozlewa mnie, pić mi się chce. Twoje włosy głaszczą mnie, kocham. jestem twój, tak jak ty jesteś moja. Jestem twój. I gdybyś zgubiła się, poszukał cię. Przejdę wzdłuż i wszerz, znajdę cię. Kazik i Upał to skrzyżowanie, za każdym razem w innym kanale, to tak właściwie jak poranne pieszczoty. 227 trójek UKF, małpapolskieradio.pl. A teraz będzie zespół Sorry Boys. O tę piosenkę prosi Nanka, pozdrawia swojego brata, który w tej chwili jest na dyżurze na kardiologii w Cieszynie. Mam nadzieję, że na dyżurze jako nie pacjent, a lekarz albo pielęgniarz, ktokolwiek. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czekał. A Warszawa w strugach deszczu wierna jak kobieta. Warszawa biegnę nowym światem, tak zawrotnie brak mi tchu. W parkach, Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję. Deixa myśli. Nocą na mostach i na brzegach Wisły czarne lumaki. Słuchać było ten koni nad Wisłą tu w okolicy. 223 UKF@polskieradio.pl. W Trójce Muzyczna Poczta UKF do godziny 13, czyli jeszcze nieco przez ponad pół godziny. Co teraz? Teraz będzie znowu wakacyjnie. Dzień dobry, mam na imię Adam, dzwonię z Elbląga. Moja propozycja: Lombard, Adriatyk, Ocean Gorący. Adriatyk, Ocean Gorący to zespół Lombard i Małgorzata Ostrowska, która śpiewała zupełnie inaczej w tej piosence niż zazwyczaj. To już nie był taki dynamiczny wokal, a spokojny i stonowany jak to szumiące morze, które było gdzieś tam w tle. 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. W muzycznej poczcie UKF prośba pana Miłosza z Bydgoszczy, który prosi, żebyśmy nie pomijali zespołów, które nie mają wsparcia dużych firm, ale wydają płyty sami, tak jak zespół Atmosfir, który wrócił nie tak dawno, wrócił nową płytą i pan Miłosz prosi o nagranie Coraz Inaczej. Atmosfir, ale szczerze mówiąc, ta piosenka troszkę bliższa jest temu, co Marcin robił solo. I już piekła nie ma, wreszcie jest nam lżej. Choć to szczęście w myślach tylko zdaje się. A ulot na przyszłość ciągle gdzieś się tli. Czy to właśnie życie wieczne w nim wciąż my? One budzą w tobie lęk. Tak, bo obojętnie jest nam lepiej już. Zysk nic nie da, jeśli za nim ten sam głód. Głód i coraz kiedyś zdarzy się ten dzień, że wybierać znowu będę mógł, co chcę. Niech nie waży się po nowe sięgać już. Chcę, by to, co było, lepiej było znów. Coraz inaczej zespół Atmosfera. Tak swoją drogą, latem 2003 roku cała Polska śpiewała, a Reda grały piosenkę Siłacz, solowy utwór Marcina Rozynka z jego pierwszej solowej płyty. Dziś o tej piosence zupełnie nie pamiętamy, a wtedy właściwie otwierało się lodówkę i Marcin z tej lodówki z Siłaczem właśnie wypadał. 227 trójek, telefon kolejny od państwa. Kocham Stonesów, byłem 5 razy na ich koncercie. Kiedy słyszę utwór Gimme Shelter, mam ciary, poproszę o ten utwór Leszek z Gostynia. Celtic, Bad Rolling Stones, trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskieradio.pl, nasz adres mailowy czynny całą dobę. Pan Krzysztof pisze, że prosi o piosenkę pod tytułem W życiu trzeba zawsze wolnym być, Marka Jackowskiego. I to świetny utwór na to, żeby żyć pozytywnie. Wydaje mi się taki dziwny, kiedy ludzie uśmiechają.